第二段 Bet Reshit Chochma Yirat Adonai Yirat Adonai Reshit Da'at Yirat Adonai Mekor Chaim Yirat Adonai Tosif Yamim Ivdu et Adonai Besimcha בואו לפניו ברננה. עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה.